ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจให้ดีใจมันจะตั้งได้ดีก็อาศัยสตินี่แหละระลึกเข้าไปในกายนู่นไปควบคุมจิตไว้อย่าให้มันคิดส่งออกไปข้างนอกจิตนี้ถ้าหากว่าขาดสติควบคุมแล้วมันจะไม่อยู่เลยมันจะคิดส่งสายไปตามที่มันต้องการมันอยากได้อันใดมันก็จะคิดส่งไปหาสิ่งที่มันอยากได้นั่นแหละมันยึดถือสิ่งใดไว้มันก็จะปรุงแต่งไปหาสิ่งนั่นแหละบัดนี้เรามาห้ามจิตนี้ไม่ให้มันปรุงแต่งไปให้มันละความยึดถืออันนั้นเพราะว่าการไปยึดถืออยู่ภายนอกนั่นมันเป็นทุกข์เพราะไปยึดถือของไม่เที่ยงบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายหมู่นี้มันก็ล้วนแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นแต่เมื่อบุคคลหลงแล้วมันก็ไปยึดถือมันสำคัญว่าเป็นของสวยงามบ้างสำคัญว่าเป็นของสมควรแก่ตนจะพึ่งบริโภคใช้สอยบ้างมันเข้าใจไปอย่างนั้นก็จึงมีจิตผูกพันไม่ยอมสงบอยู่ภายในบัดนี้เรามารู้มาเห็นโทษแห่งความยึดถือนั้นว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์เพราะว่าไปยึดถือไว้แล้วมันก็ไม่ได้ตามใจหวังเพราะความคิดของคนเรานี่นะไปเห็นคนอื่นเขามีสมบัติมากๆอย่างนี้นะมันก็คิดอยากได้สมบัติของเขาถ้าเป็นคนหนุ่มชนิดมันก็คิดว่าเอ๊ะบ้านนี้ลูกสาวมีหรือไม่เนาะทำยังไงเราจะได้เป็นลูกเขยเขามันจะวิตกไปอย่างนั้นเนี่ยหรือว่าถ้ามันวิตกเป็นอกุศลยิ่งกว่านั้นมันก็จะต้องวางแผนจี้ปล้นเอาหลอกลวงเอาหรืออะไรหมดนั้นนะมันคิดไปได้จิตใจคนเรานี่นะแต่คิดไปได้แล้วแต่มันทำไม่ได้เช่นอย่างเป็นนักบวชอย่างนี้แหละถ้าไม่สำรวมจิตแล้วมันจะคิดไปทั่วแหละตัณหามันจูงเอามันจะปรุงแต่งไปทั่วดังกล่าวมานั่นแหละลูกสาวของใครสวยๆงามเอ้ามันหมายตาไว้มันนั่งภาวนาแล้วมันก็เพ่งไปหาแต่ลูกสาวเขานั่นน่ะปรุงแต่งทำยังไงเราจึงจะได้บางคนมันก็ยึดไว้แต่เป็นคฤหัสถ์นู่นมันหมายไว้แล้วเมื่อเข้ามาบวชนั่งภาวนาไปมารตัวนั้นมันก็มาโดนใจอีกทำให้ปรุงแต่งไปอันนี้ได้ชื่อว่ามันเป็นมารมันหลอกลวงจิตใจนี้ให้หลงไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรต้องพิจารณาให้มันเห็นเพราะว่าตนเป็นนักบวชอยู่เรื่องอะไรล่ะยังจะไปแต่งงานกับผู้หญิงอยู่ในบ้านนู่นในใจมันไปแต่งงานแล้วแต่กายไม่ได้ไปอย่างนี้ก็มีนะบางพระบางรูปบางร่างเป็นอย่างนั้นนะให้เข้าใจไว้ให้สำรวมไว้ไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์แหละ ผู้ใดไม่สำรวมจิตแล้วคฤหัสถ์บางคนมีเมียอยู่แล้วมันก็ยังไปคิดไปถึงหญิงอื่นมันไปเห็นคนอื่นสวยกว่าเมียของตัวอ้าวก็อยากได้คิดอยู่นั่นแหละพยายามนั่นแหละสาเหตุที่มันจะประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมคนเราเพราะมันสำรวมจิตไม่ได้มันรู้อำนาจแก่ตัณหามันยอมให้ตัณหาจูงไปตามประสงค์ของมันถ้าไม่ไปผูกพันกับหญิงอื่นเข้าไปเอ้าภรรยาตนรู้เข้าก็เกิดต่อล้อต่อเถียงกันทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นลงไม้ลงมือตบตีกันไปบางรายก็ฆ่ากันตายถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็อย่าร้างกันไปทำครอบครัวนั้นให้พังพินาศลงสามีหนีไปมีภรรยาอื่นทิ้งให้เมียเลี้ยงลูกอยู่ทั้งหลังอยู่ข้างหลังนี่มันแสนทุกข์ทรมานขนาดไหนล่ะโทษแห่งกามเมสุมิจฉาจารน่ะมันก่อทุกข์ให้แก่กันและกันทั้งในปัจจุบันนี่แหละเมื่อก่อทุกข์ให้แก่กันในปัจจุบันนี้แล้วซึ่งมันจะไม่ได้เสวยผลคือความทุกข์ไปในโลกหน้าน่ะไม่มีเมื่อไปก่อทุกข์ขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วทุกข์นี้มันก็ต้องติดตามไปแน่นอนทีเดียวแม้เป็นนักบวชก็เหมือนกันอย่าไปว่าบาปทางใจไม่มีนะมีกามฉันทะนิวรณ์น่ะมันก็บาปทางใจแหละมันวิตกไปในกามคุณน่ะอย่าไปเข้าใจว่าไม่เป็นบาปถ้ามันไม่เป็นบาปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เพียรละนิวรณ์เหล่านี้ก็บาปแหละมันมาน่วงเหนี่ยวชีวิตของคนเราให้ตกค้างอยู่ในโลกอันเนี้ยหรือให้ไปสู่นรกอบายภูมิใดๆก็ดีก็มีแต่บาปทั้งนั้นแหละถ้าบาปอย่างกลางนี่มันก็เพียงแค่ให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เพราะมันลำพังในความคิดเฉยๆมันไม่ได้ลงมือทำด้วยกายด้วยวาจามันก็ทำให้จิตใจคล้องอยู่ในโลกนี้เมื่อละจากร่างอันนี้ไปแล้วจะไปสู่โลกอื่นเข้าไปไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตใจมันผูกพันอยู่กับโลกอันนี้มันก็เป็นบาปอันหนึ่งให้เข้าใจเพราะการมาผูกพันอยู่กับโลกอันนี้มันเป็นทุกข์เหมือนอย่างโบราณท่านว่าไว้คนร่ำรวยแต่ก่อนนี่เงินก็เป็นเงินแท้ๆเป็นโลหะธาตุจริงๆมีเงินมากเข้าไปแล้วกลัวลูกหลานจะมาขอแบ่งเอาบ้างกลัวโจรขโมยจะมาลักมาจี้เอาบ้างก็เอาใส่ไหผนึกปิดปากไหให้ดีๆนะไปขุดหลุมฝังไว้ในที่คิดว่าปลอดภัยแหละแม้แต่ลูกหลานก็ไม่ให้รู้เลยมานี่พอฝังทรัพย์นั้นไว้ในดินนั้นแล้วต่อไปจิตใจมันก็นึกถึงทรัพย์นั้นอยู่ไว้บ่อยห่วงมันกลัวมันจะสูญจะหายต้องเที่ยวไปดูอยู่เสมออาที่ตนไม่ได้สำรวมจิตไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกกรรมฐานอะไรเลยอย่างนี้นะมันหลงเมาไปกับของไม่เที่ยงนั่นปล่อยใจให้ไปผูกพันอยู่อย่างนั้นเมื่อเวลาเจ็บหนักลงจนจะตายจิตมันก็ไม่ไปไหนแล้ววันนี้มันก็เพ่งไว้หาตั้งแต่หลุมทรัพย์นั่นแหละพอตายลงอันนี้จิตออกจากร่างอันนี้ไปแล้วมันจะไปไหนล่ะฮะนี่ มันก็ไปวกเวียนอยู่ในขุมทรัพย์นั่นแหละบางทีก็ไปเกิดเป็นงูไปเกิดเป็นหนูเฝ้าขุมทรัพย์นั่นอยู่นั่นแหละเหมือนอย่างในอดีตการท่านกล่าวไว้ว่ามีเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมานี่อยู่มาก็เอาทรัพย์สินเงินทองฝังไว้ในใต้ถุนบ้านตัวเองนั่นแหละท่านต่อมาเมื่อหมดอายุสังขารลงจิตใจไปผูกพันอยู่กับขุมทรัพย์อันนั้นตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นหนูเฝ้าทรัพย์อยู่อย่างนั้นแหละมานี่บรรดาพวกแสวงหาทรัพย์สินอยู่ในดินสินในน้ำก็พากันไปคุยเคลียหาทรัพย์ในดินสินในน้ำซึ่งเป็นบ้านเศรษฐีเก่ามันลกร้างไปในตำราท่านกล่าวว่าช้างเป็นช่างแก้วมณีงั้นคือว่าช่างเฮียรนัยแก้วนั่นแหละก็ไปเที่ยวคุยเคลียหาแก้วนั่นแหละมันนี่หนูอ่ะหนูตัวนั้นมันก็อดอาหารไม่ทราบว่าสัตว์กับคนพูดกันได้อย่างไรในสมัยนั้นหนูตัวนั้นก็มาหาช่างแก้วคาบเอาเงินมาให้ช่างแก้วแล้วหนูนั้นพูดว่าขอให้เอาเงินนี่ไปใช้สอยเสียแล้วให้ซื้ออาหารมาให้ข้าพเจ้าด้วยในช่างแก้วนั้นคนซื้อนี่สมัยก่อนได้เงินจากหนูแล้วก็เอาไปซื้ออาหารมาให้หนูบ้างตัวเองก็แบ่งเอาไว้ใช้บ้างหนูตัวนั้นก็เลยพลอยได้กินอาหารกับช่างแก้วนั้นเลยคาบเงินมาให้ช่างแก้วทุกวันทุกวันมานี่ก็ยังมีแมวตัวหนึ่งมีแมว4 ตัวไปคอยดักจับหนูตัวนั้นช่างแก้วเห็นอย่างนั้น ก็เลยเอากระจกแก้วนั่นน่ะมาทำเป็นโพรงแล้วให้หนูเข้าไปอยู่ในโพรงนั้นปิดให้ดีมานี่ไอ้เจ้าแมวมันมามันก็เห็นหนูมองไม่เห็นไอ้กระจกแก้วอันนั้นน่ะก็วิ่งเข้ามากระโดดตะคุบหนูอ่ะมันก็มาโดนเอาแก้วที่นายช่างทำเป็นคมไว้ก็เลยตายไปแมวตัวหนึ่งฮะนะเอาตัวที่สองมาเห็นเข้าก็โจรเข้าไปอีกก็ไปตายอีกตัวที่สามที่สี่ก็เหมือนกันได้ตายหมดมันนี่หนูนั่นมันได้รับความอุปการะจากนายช่างแก้วนั่นมันเห็นคุณของช่างแก้วหนูมันก็เลยบอกที่ฝังทรัพย์ว่าตั้งแต่ก่อนข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แล้วเอาทรัพย์ฝังไว้ใต้ถุนบ้านนี้ขอให้ท่านขุดลงเอาตรงนี้แหละจะเจอขุมทรัพย์จะเจอไหใส่เงินใส่ทองใส่แก้วมากมายทีเดียวช่างแก้วนะมันก็ขุดลงไปก็ไปเห็นเงินเห็นทองอยู่ในไหอยู่ในหลุมนั้นจริงๆช ช่างแก้วคนนั้นก็เลยร่ำรวยขึ้นมาก็เลยได้เป็นเศรษฐีอันนี้แหละคนเรานี่นะเมื่อไม่รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันหลงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจิตใจไปผูกพันอยู่นั่นตายแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดที่ดีถึงสุขเลยเงินทองที่มีมากมายกายกองนั้นก็เลยไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าของเลยนามิซ้ำยังก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองได้ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานอยู่ไอ้ช่างแก้วนั้นเมื่อเขาร่ำรวยขึ้นมานั้นเขาก็ได้ทำบุญกุศลแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้แก่เจ้าของทรัพย์นั่นไปบางทีเจ้าของทรัพย์นั้นได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลแล้วก็อาจจะพ้นจากสัตว์สิ่งเดรัจฉานจากเปรตจากผีอะไรหมู่นั้นแหละเพราะว่าธรรมดาคนในบ้านหนึ่งๆนี้มันก็คงมีหลายคนไม่ใช่คนเดียวอาจจะตายเป็นเปรตเป็นผีอยู่ก็ได้เช่นนี้และพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้รู้จักห้ามจิตของตนอย่าให้มันไปผูกพันกับสิ่งใดๆในโลกนี้อย่าให้มันสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นของของเราสิ่งนี้เป็นของของเราเมื่อมันไปสำคัญหมายมันอยู่นั่นจิตใจมันก็ผูกพันอยู่แต่ผูกพันแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้รับความสุขกับสิ่งที่ตนผูกพันนั้นอย่างที่เล่ามาแล้วนั่นเนี่ยเมื่อตายเป็นผีไปแล้วอย่างนี้จะเอาเงินทองนั้นไปใช้จ่ายในเมืองผีก็ไม่มีไม่มีร้านค้าร้านขายอะไรที่จะไปซื้อเอาในเมืองผีนั้นไม่มีหรอกถ้าตายไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานไปเฝ้าอยู่ก็เฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละเงินทองนั้นมันจะเอาเงินทองนั้นไปใช้จ่ายซื้ออาหารมาเลี้ยงตัวเองก็ไม่ได้เหมือนอย่างหนูตัวนั้นแหละถ้าหากว่าไม่พบช่างแก้วมณีนั่นมันก็จะไม่ได้ใช้จ่ายเงินอันนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตัวหนูเลยไม่ได้เห็นช่างแก้วมณีนั้นแล้วบังเอิญช่างนั้นก็ใจบุญซื่อสัตย์หนูบอกเงินให้ที่ซ่อนเงินให้แล้วได้เงินแล้วก็ยังไปซื้ออาหารมาให้หนูกินนามิซ้ำก็ยังทำบุญกุศลและอุทิศส่วนบุญกุศลให้ด้วยเช่นนี้นะคนเราเนี่ยมันหลงเป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นให้พากันเห็นโทษของความไม่สำรวมจิตของตนว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษจริงๆแล้วมันนำไม่ซ้ำก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเป็นเศรษฐีแท้ก็ยังหวงแหนเงินทองเข้าของไม่สามารถที่จะจำแนกแยกทานได้เลยสมบัติมากมายมหาศาลอย่างนั้นน่ะหวงไว้กลัวมันจะหมดจะสิ้นไปตายแล้วก็ไปเกิดเป็นหนูเฝ้าอยู่เฉยๆเงินทองเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าตัณหาหนึ่งมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งทำให้สัตว์เนิ่นช้าคุณว่าหมายความว่าผู้ใดยึดถือเอาตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้เข้าไว้ในใจแล้วก็มันจะไม่ไปสู่สวรรค์นิพพานได้เลยก็จะวกเวียนอยู่ในโลกอันนี้หรืออยู่ในยมโลกโลกแห่งพยายมได้แก่นรกอบายภูมินั่นแหละถ้าจิตมันไปสั่งสมบาปไว้อย่างนี้ มันก็ไปเกิดในสำนักยมพบาลนั่นเลยไปเกิดในยมโลกไม่ไปตกนรกก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้ทำบาปถึงขั้นนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ทำบุญมากอย่างนี้ก็มาเกิดเป็นคนทุกคนจนเป็นคนไม่มีสติปัญญามีทรัพย์สมบัติอะไรมาแล้วก็มีแต่ห่วงอยู่อย่างนั้นแหละเพราะเคยฝึกจิตใจของตนมาอย่างนั้นเอ้าบางคนก็รักลูกรักหลานเกินขอบเขตแต่เวลายังมีชีวิตฝึกจิตใจตัวเองให้น้อมไปผูกพันอยู่กับลูกกับหลานเอ้าเกิดไปชาติใดมีลูกมีหลานมาก็รักลูกรักหลานจิตใจผูกพันอยู่นั่นแหละจะไปวัดวาจะทำบุญกุศลอะไรกับเขาก็ไม่ได้มัวแต่เฝ้าลูกเฝ้าหลานให้ลูกสาวลูกชายของตัวเองน่าทุเรศจริงๆนะมีแท้ๆบางคนบางพวกในโลกอันเนี้ย นี่ที่โทษแห่งความไม่สำรวมจิตให้ฟังกันมันเป็นอย่างนี้แหละก็ยังมีโทษอยู่หลายสิ่งหลายประการกลัวนี้อีกไปทำแหละไอ้ที่บุคคลไม่สำรวมจิตไม่รักษาจิตตัวเองนะมันก่อทุกข์ก่อยากให้สารพัดสารเพดังนั้นพระศาสดาจึงแนะอุบายฝึกฝนอบรมจิตใจให้ในขั้นต้นนี้ท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานกรรมฐานอันเป็นอุบายทำใจให้สงบเช่นอย่างการที่ทรงสอนให้เพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่อย่างนี้นะก็แสดงว่าทรงสอนให้มีสติระลึกเข้ามาหากายนี้ระลึกเข้ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี้จิตมันก็จะไม่พุ่งออกไปข้างนอกความหมายน่ะมันจะเพ่งอยู่ภายในนี่มันก็สงบอยู่ภายในนี่เพ่งดูไปเพ่งดูมามันก็จะเห็นร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกโสกปกต่างๆนานาเช่นเพ่งดูกระเพาะอาหารเมื่อก็เต็มด้วยอาหารเก่าอาหารใหม่อย่างนี้แหละเพ่งดูเนื้อเพ่งดูเส้นเอ็นมันก็เต็มไปด้วยเลือดน้ำโลหิตขาวโลหิตเหลืองโลหิตแดงไหลซาบซ่านอยู่ในร่างกายอันนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีดพลาดถูกเข้าไปเลือดมันก็ไหลออกมาเลยถ้ามันไหลออกมามากทรงกินคาวคุ้งไปแล้วคนยังไม่ตายลองคิดดูไอ้เลือดนี่แหละเมื่อมันไหลซ่านอยู่ทั่วร่างกายนี่ล่ะมันก็ทำให้ผิวพรรณนี่ผุดผ่องทำให้เกิดผิวพรรณมีน้ำมีนวลขึ้นมาดูร่างกายนี่เปล่งปลั่งสีแดงแกมเหลืองเมื่อคนหนึ่งเห็นเข้าไปแล้วอย่างนี้แหมคนนี่สวยจังเพราะว่าผิวพรรณวันนะอันใดก็เปล่งปลั่งดีที่แท้แล้วก็เลือดต่างหากนะน้ำสีของเลือดเนี่ยมันไหลซ่านไปตามหนังเนี่ยมันก็ทำให้หนังนี่เกิดเป็นสีเปล่งปลั่งขึ้นมาเท่านั้นเองนะไม่ใช่อะไรอื่นหรอกผิวพรรณวันหน้าของคนเรานี่นะต้องเพ่งดูให้มันถึงความจริงเราจะได้หายสงสัยอันมองดูแต่ผิวนอกเนี่ยรู้สึกว่าเปล่งปลั่งดีนิ่มน้ำมีน้ำมีนวลและ เห็นเขาแล้วก็เลยแหมสวยจังรูปเนี่ยอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ได้เพ่งพิจารณาเข้าไปให้ถึงความจริงมันนะถ้าเพ่งเข้าไปถึงต้นตอมันแล้วมันจะถือเป็นเรื่องธรรมดาไปไม่เห็นว่ามันสวยงามอะไรเพราะว่าสีต่างๆเสียงต่างๆมันก็อาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เองนะเกิดเป็นสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองอะไรขึ้นมาอาศัยธาตุดินธาตุน้ำนี่แหละเนี่ยก็เลือดนี่ก็ธาตุน้ำเลยหนังก็ดีเนื้อก็ดีกว่าธาตุดินเนี่ยธาตุน้ำมันก็ไหลซึมอยู่ตามธาตุดินเนี่ยมีเท่านี้ร่างกายของคนเราที่พระพุทธเจ้าสอนให้เพ่งดูร่างกายภายในนี่ก็เพื่อที่จะให้เห็นความจริงของร่างกายนี่เมื่อเห็นแล้วมันก็จะคลายความรักความใคร่ออกจากจิตใจเพราะมันมองเห็นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องมีสาระแก่นสารอะไรอ่ะไม่ใช่เป็นของสวยของงามอะไรเลยลองคิดดูหากว่าปล่อยไว้สักเจ็ดวันแล้วไม่อาบน้ำชำระลงดูร่างกายอันเนี้ยทำงานหนักหรือว่าไปถูกแดดเข้าเหงื่อใครไหลออกมาติดอยู่ตามขุมขนมูนี่ไหลออกมาติดอยู่ตามผ้านุ่งผ้าห่มมูนี่ผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ต้องซักฟอกลงสักเจ็ดวันลองดูมันจะส่งกลิ่นเหม็นออกมาเลยในร่างกายคนเราเนี่ยนี่แหละแต่คนผู้ไม่สำรวมจิตตกเป็นทาสแห่งตัณหาแล้วมันหากไม่คิดนะไม่คิดเข้ามาถึงความจริงตรงนี้มันคิดเห็นตั้งแต่ผิวพรรณวรรณะที่เปล่งปลั่งออกไปภายนอกนั้นเพียงไปสัมผัสกับตานั่นนะว่าสวยว่างามเท่านั้นแหละเห็นแต่แค่นั้นเลยมันถึงได้ติดถึงได้คล้องอยู่ในโลกอันนี้เป็นเปรตเป็นผีอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะมันติดมันคล้องอยู่ในสีในเสียงในแสงต่างๆในรูปพรรณสันฐานของสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยที่มีวิญญาณครองได้แก่คนได้แก่สัตว์อย่างคนบางจำพวกก็ไปชอบกับสุนัขเลี้ยงสุนัขไว้เอาไปไหนจูงเอาไปด้วยนั่นแหละบางรายถึงกับว่าต้องไปฝากเงินธนาคารนั้นเพื่อสุนัขก็มีเนี่ยมันผูกพันเนี่ยมันรักไปเห็นสุนัขบางชนิดน่ะขนปุกปุยขนนิ่มแล้วก็สีสันวรรณะก็เป็นไปตามต้องการก็รักใคร่สัตว์เหล่านั้นเลยจิตใจผูกพันอยู่กับยังมันสุนัขนั้นเอ้าพอตายลงจิตวิญญาณมันก็วกไปเวียนมาก็ไปเข้าท้องสุนัขมันก็เกิดมาเป็นสุนัขเข้าไปนั่นแหละมันจะไปไหนอ่ะมันไปห่วงไปพอใจรักใคร่กับสัตว์จำพวกใดตายลงไปมันก็ไปเกิดเป็นลูกของสัตว์จำพวกนั้นแหละถ้ามันไปผูกพันกับบุคคลตายลงไปมันก็ไปเกิดในท้องของคนอีกเกิดมาแล้วก็มาทำทุกข์ให้แก่กันทั้งสองฝ่ายทั้งมารดาบิดาทั้งลูกมารดาบิดาก็ขวนขวายหาเงินทองเข้าของอะไรมาเลี้ยงลูกแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากผู้เป็นลูกเกิดมาใหม่ๆช่วยตัวเองไม่ได้ก็แสนลำบากลำบนเมื่อพ่อแม่เลี้ยงเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วคราวนี้ก็เกิดตัณหาแก่กล้าขึ้นมาอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้รักสวยรักงามรักความสนุกสนานความสนุกสนานในโลกนี้ถ้าไม่มีเงินแล้วอย่าไปนึกว่ามันจะสนุกสนานนะอย่างนี้แหละ ต้องดีล้นหาหมดอ้าวเดือดร้อนแล้วต้องไปหาเงินอีกตกลงว่าจิตใจที่ไม่รู้จริงเห็นแจ้งนี่มันก็ตกเป็นทาสของตัณหาอยู่อย่างเงี้ยก็ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนั้นมันจะทุกข์ล้วนๆเสียจริงๆก็ไม่เชิงมันมีสุขเป็นเครื่องล้อใจให้ติด อยู่นั่นแหละเช่นอย่างว่าเมื่อได้เงินได้ทองมาผู้ใดชอบสิ่งของอะไรเอาไปซื้อเอามาใช้สอยก็มีความสุขสบายไปเงินพอจะไปซื้อรถจักรยานยนต์มาขี่อย่างนี้ก็ไปซื้อเอามาเมื่อได้ขี่รถนั้นไปสู่จุดหมายปลายทางได้ทันท่วงทีก็สบายใจไปอันนี้แหละความสุขอันนี้แหละมันล่อจิตให้ติดอยู่ในโลกอันเนี้ยความสุขชั่วคราวนี่แหละให้พิจารณาให้มันเห็นแล้วบรรดารถเหล่านั้นมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าเผลอแล้วไปตกลงหลุมบ่ไปชนต้นไม้ตัวเจ้าเองเจ้าของรถก็ตายรถก็ปนปี้ไปมีอยู่ท้องไปบางทีถูกโจรมันดักยิงเอาอยู่ที่เปลี่ยวเปลี่ยวยิงเจ้าของรถตายลงไปแล้วมันก็เอารถหนีไปคนเราไปมองเห็นแต่คุณของมันรถนั่นนะโทษของมันมองไม่มองไม่พิจารณาเพราะเหตุนั้นมันถึงดิ้นหาเงินอยากได้รถมาขี่อะไรๆเหมือนกันนะสิ่งใดมีคุณอนันต์สิ่งนั้นก็มีโทษมหันต์ในโลกสงสารอันนี้นะเราต้องเพ่งพิจารณาให้มันเห็นนอกจากการเพ่งพิจารณาดูร่างกายนี้แล้วก็เพ่งดูสิ่งที่มันเกาะมันคล้องนั่นนะให้มันเห็นตามเป็นจริงลงไปแล้วมันก็จะคลายความยึดความถือความผูกพันได้เมื่อมันคลายออกไปได้แล้วอย่างนี้จิตใจมันก็หดเข้ามาอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็สงบนิ่งอยู่ได้แล้วเพราะมันไม่อยากแล้วนี่มองดูอันใดมันก็ไม่น่าอยากได้เลยบัดนี้มันก็หดตัวเข้ามาสงบนิ่งอิ่มอยู่ภายในนี่เมื่อทำใจให้สงบนิ่งอยู่ได้นี่มันก็แสนสุขแสนสบายเลยบัดนี้ก็เมื่อมันไม่อยากได้อะไรแล้วมันจะเป็นทุกข์อะไรเราคิดดูใจของคนเรานี่นะอันมันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะมันอยากได้นั่นแหละเมื่อมันอยากได้แล้วมันก็คิดปรุงแต่งอยู่นั่นน่ะเมื่อคิดไปแล้วไม่สามารถจะหาเอาได้ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เป็นอย่างนั้นพิจารณาดูให้ดีเรามาทำใจนี่นะให้มันเป็นกลางลงไปให้ได้แล้วผู้ใดทำใจให้เป็นกลางให้สงบลงไปได้แล้วถ้าเป็นนักบวชบวชอยู่มันก็ไม่สึกเลยถ้าเป็นนักบวชบวชมาแล้วมันก็ไม่สึกมันจะสึกไปเอาอะไรล่ะเพราะมันไม่อยากได้อะไรนี่มันอิ่มมองดูอะไรแล้วมันก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ายื่นชมยินดีเพราะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของสกปรกไม่มีอะไรสวยงามแล้วก็ทั้งไม่เที่ยงด้วย อย่างนี้นะแม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะถ้าทำใจสงบลงได้อย่างนี้อย่างน้อยมันก็จะมองเห็นบาปได้มองเห็นการกระทำบางสิ่งบางอย่างมันเป็นบาปเช่นอย่างพูดถึงเรื่องกามเนาะการไปล่วงประเวณีในสามีหรือในภรรยาของคนอื่นนั่นมันเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้เมื่อใจมันสงบลงแล้วมันก็พิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปจริงมันก็ไม่ไปล่วงกามเมสุมิจฉาจารนั้นก็ยินดีอยู่ในแค่สามีหรือภรรยาของตนมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรสำหรับผู้ครองเรือนนะมันกิเลส นี่มันก็เป็นชั้นๆอย่างนี้แหละบางชั้นมันก็ถึงแม้มันยังมีอยู่ในใจของคนมันก็ไม่ให้เป็นไม่ก่อให้เกิดเป็นบาปอย่างนี้แหละแต่กิเลสบางอย่างเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าไปล่วงพุทธบัญญัตินั้นเข้าไปก็กิเลสเหล่านั้นก็พาให้เป็นบาปแล้วบัดนี้นะนั่นแหละถ้ามันความอยากมันท่วมท้นจิตใจแล้วมันก็เป็นเหตุให้ไปฆ่าสัตว์นั่นแหละพูดง่ายๆนะนั่นแหละเป็นเหตุให้ไปลักทรัพย์ไปจี้ไปปล้นเอาของเขามาไปหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนไปลักเอาพอเจ้าของเขาเผลอๆมองหน้ามองหลังไม่เห็นเจ้าของแล้วก็ฉวยเอาไปเลยมันมีคนบางคนบางพวกได้ของเล็กๆน้อยก็เอาอย่างนี้นะไม่ถึงกับของมากของมีราคามากอะไรหรอกก็อย่าไปนึกว่าไม่เป็นบาปแม้จะเป็นของไม่มีราคามากก็ตามแหละขึ้นชื่อว่ามีเจตนาที่จะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตให้ไปอย่างนี้มันก็เป็นบาปเป็นโทษเหมือนกันนะบางคนมันเข้าใจหยาบๆไปของเล็กน้อยเท่านี้ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่เสียดายอะไรเท่าไรหรอกคงไม่เป็นบาปกรรมเท่าไรคิดเห็นอย่างนี้แล้วถือเอาของเขาไปก็มีนะอย่างนี้เนี่ยเมื่อเข้าใจผิดอ่ะอันกฎหมายบ้านเมืองอ่ะต้องคิดดูแม้ตั้งแต่ผักเส้นหนึ่งขึ้นไปแหละไปเด็ดออกของเขาถ้าเขาไม่อนุญาตนะถ้าเขาเอาเรื่องแล้วมีผิดจริงๆนะถ้าไม่ติดตารางก็ถูกปรับนั่นเองบางทีก็ติดตาราง3 เดือนแม้ในทางศีลธรรมก็เหมือนกันนะแม้แต่ผักยอดเดียวถ้ารู้ว่าเป็นของมีเจ้าของอยู่แล้วเจ้าของเขาก็ไม่อนุญาตให้เลยอย่างนี้ไปเด็ดเอาก็เป็นบาปเหมือนกันนะอย่าไปเข้าใจว่าแต่จะไปถือเอาเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นของเขาเท่านั้น ให้พากันเข้าใจให้มันละเอียดการรักษาศีลนะถ้าเข้าใจไม่ละเอียดอย่างนี้แล้วมันก็ทำศีลขาดอยู่เรื่อยไปนั่นแหละคนเราว่าผู้นั้นตั้งใจรักษาศีลถ่อแต่แล้วก็รักษาได้แต่ส่วนหยาบๆนั้นส่วนละเอียดเข้าไปกว่านั้นรักษาไม่ได้อย่างนี้แหละดังนั้นนะให้พากันภาวนาเพ่งเข้ามาดูอัตภาพร่างกายอันนี้แล้วมันจะเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษขึ้นได้โดยตนเองเลยทีเดียวเห็นบาปว่าเป็นบาปจริงๆเลยเมื่อใจมันสงบใจผ่องใสขึ้นมาแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะเห็นบุญก็ว่าเป็นบุญจริงๆเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐแล้วบุคคลผู้ไม่ได้พบพุทธศาสนานี่จะเป็นคนหลงคนเมาอยู่งั้นตลอดชาติตลอดพบไปเลยจะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรตลอดถึงอริยสัจธรรมทั้ง4ยิ่งห่างไกลเลยแม้แต่บาปบุญคุณโทษยังไม่รู้แล้วจะไปรู้อริยสัจธรรมทั้ง4นั้นได้อย่างไรนั่นแหละผู้ที่จะมารู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4นี่จะต้องเป็นผู้ละบาปบำเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นในใจซะก่อนมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ายังไม่ละบาปแล้วปล่อยให้บาปครอบงำจิตใจใจมืดมนอนธการอยู่อย่างนี้นะแล้วมันจะไปรู้แจ้งในทุกข์ในเหตุให้เกิดทุกข์รู้แจ้งในความดับทุกข์รู้แจ้งในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้อย่างไรอ่ะ ให้พากันเข้าใจตามที่แนะนำสั่งสอนมานี้ชีวิตนี่มันมีปัญหานะอย่าไปเข้าใจว่าตนเกิดมาลอยๆไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรมาปรุงแต่งบุคคลผู้หลงผู้เมาแล้วเราเข้าใจว่าชีวิตนี่เกิดมาลอยๆไม่ใช่มีบุญบาปอะไรตามมาตกแต่งมันเกิดเองเป็นเองของมันต่างหากผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ทำบาปทำกรรมไปได้เลยทำความชั่วไปโดยไม่รู้ว่าตนทำความชั่วแหละเรื่องมันนะแล้วก็ทำความดีไม่ได้บัดนี้เพราะไม่รู้ว่าความดีนั้นทำไปแล้วมันมีประโยชน์แก่ตนอย่างไรอย่างนี้นะมันไม่รู้นี่มันจะไปทำความดีทำไมล่ะเช่นอย่างให้ทานอย่างนี้นะเมื่อมันมองไม่เห็นผลแห่งทานแล้วมันก็ไม่ทำอ่ะทำไปทำไมทำทานไปเสียเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุคคลผู้นั้นก็ทำความดีไม่ได้เลยชีวิตก็อับเฉาเหมือนพระจันทร์ข้างแรมนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันสำรวจกวดกราดูกายวาจาใจของตนให้ได้ว่าตนตั้งใจละบาปมาหรือเปล่าในชีวิตเกิดมาในโลกอันนี้นะหรือไม่ได้ตั้งใจเลยเพียงแต่อยู่ไปตามยถากรรมเมื่อไม่ถึงเวลาจะทำบาปก็ไม่ทำเท่านั้นเหรอเมื่อถึงเวลาจะทำบาปมาก็ทำมันลงไปไม่ได้ถือว่าอันการทำบาปนั้นมันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์เป็นอย่างนั้นหรือนิสัยอ่ะลองสังเกตตัวเองดูถามตัวเองดูถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะละบาปบำเพ็ญบุญเลยถ้าเป็นชาวพุทธแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตใจของตนเป็นไปอย่างนั้นควรจะตั้งใจลงไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราจะละบาปต่อไปเนี่ยสิ่งใดเป็นบาปเราจะไม่ทำแล้วตอนนี้ไปเราจะตั้งใจทำแต่บุญกุศลไปเรื่อยๆแท้ได้จริงแล้วคนเราทำบาปนี่ก็เพื่ออาชีพนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดทีนี้เมื่อตนเองมีปัญญานะสามารถแสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบได้แล้วไม่ค่อยได้ทำบาปหรอกคนเราเช่นทำนาทำสวนทำการค้าขายมูนี้นะถ้าเราทำโดยทางสุจริตไม่ให้ผิดศีลผิดธรรมแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปแหละก็ได้เงินได้ทองมาแล้วก็มาธนุบำรุงวัดวาศาสนาไปบำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำบาปเลยคนเราก็มีอาชีพบริสุทธิ์แล้วไม่ทราบจะทำบาปเพื่ออะไรบัดนี้ถ้าจะทำก็ทำเพื่อกามเนอกามคุณนั่นแหละการไปเล่นชู้จากเมียเล่นชู้จากผัวอันนี้มันก็เป็นกามตัณหาอันหนาแน่นหรือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอาชีพหรอกเพราะว่าบางคนไม่ดื่มก็อยู่ไปได้แต่บางคนนี่ไปดื่มเอาจนติดเมื่อติดแล้วไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้เลยเงินทองหามาได้เท่าไหร่ก็เอาไปซื้อของเสพติดให้โทษนั่นแหละมาสูบมาดื่มมากินอย่างนี้นะเนี่ยเรื่องอาชีพเรื่องปากเรื่องท้องของคนเรานี่นะเมื่อจิตใจนี้ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วมันก็ไปทำบาปเพราะปากเพราะท้องเพราะร่างกายนี่แหละให้พากันเข้าใจ เมื่อผู้ใดมาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายนี่เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแล้วทั้งไม่สวยไม่งามทั้งสกปรกโสโครกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมันจะงามได้ยังไงสีนะลองอย่าไปอาบน้ำชำระร่างกายลองดูสัก7 วัน 15 วันลองดูสิร่างกายอันนี้มันจะคล้ำเข้าไปเลยมัวหมองเข้าไปเลยเหลือยิ่งกว่านั้นอ่ะตายลงจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะอย่าเอาไปเข้าหีบเข้าโรงเอาทิ้งไว้กลางแจ้งลองดูสิ3 วันขึ้นอืดแล้วทรงกลิ่นเหม็นแล้วไอ้ผิวพรรณวันหน้าที่เปล่งปลั่งมาแต่ก่อนนั้นหายไปหมดเลยมีแต่จะดำคล้ำเข้าไปสีเขียวเข้าไปในที่สุดก็แตกละลายน้ำเหลืองไหลออกไปไม่มีอะไรสวยงามสักหน่อยเดียวเลยเราต้องหมั่นพิจารณาร่างกายนี้ให้ถึงความจริงของมันอย่างนี้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะผู้เจริญกรรมฐานภาวนานะอย่าไปละเลยเรื่องการเพ่งพิจารณาร่างกายเนี่ยถ้าผู้ใดละเลยแล้วมันก็ถูกราคะตัณหาครอบงำจิตใจยิ่งเป็นนักบวชแล้วยิ่งร้ายกาจเลยถ้าไม่ได้พิจารณาร่างกายอันนี้แล้วถูกราคะตัณหาครอบงำจิตใจเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปได้ถ้าประพฤติไปก็จะล่วงวินัยอันร้ายแรงเช่นปาราชิก4สังฆาทิเศษ13เนี่ยท่านเรียกว่าอาบัติหนักมันจะล่วงไปได้เลยถ้าผู้ใดรู้อำนาจแก่ราคะตัณหาอันนี้มีความกำหนัดแรงกล้าในรูปในเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ล่ะเป็นเหตุให้ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พากันเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เสมอไปอย่าไปท้อถอยอ้าวจิตนั้นมันจะไม่สงบว่างก็ไม่เป็นไรว่าแต่เราตั้งสติน้อมเข้ามาหาร่างกายอันนี้นะมาเพ่งดูร่างกายอันนี้เข้าไปถ้าเผลอๆจิตมันคิดออกไปนอกกายรู้ตัวแล้วก็เอาตั้งสติเพ่งไหมอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเราเพียรพยายามเพ่งอยู่ไม่ท้อไม่ถอยอย่างนั้นมันจะเกิดอุกขานิมิตขึ้นมาหรือเมื่อเพ่งเข้าไปภายในนี่นะกระแสจิตมันจะสว่างจะปรากฏเห็นร่างกายนี่เป็นของเน่าของเปื่อยของผุพังอย่างที่ว่านั่นแหละมันจะเห็นขึ้นมาในใจการเห็นอย่างนั้นท่านเรียกว่าอุคคหานิมิตนิมิตติดตาเรียกว่าตาในนะนั่นแหละถ้าบุคคลใดไม่หมั่นเพ่งเข้ามาในกายนี่แล้วอุคคหานิมิตอย่างว่านี่จักไม่เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นพูดง่ายๆว่าอสุภนิมิตจักไม่เกิดคือเครื่องหมายว่าร่างกายอันนี้มันโสโครกสกปรกนี่นะมันจักไม่ปรากฏในจิตใจมันจักเห็นแต่ว่าร่างกายนี้สวยงามไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผู้นั้นถึงแม้เป็นนักบวชก็จะเป็นผู้เศร้าหมองเรื่อยไปบวชมาแทนที่จะได้บุญกุศลจะไม่ได้บุญกุศลกับเพื่อนเลยจะปล่อยให้ตราคะตัณหามันเผาจิตใจให้เร่าร้อนอยู่อย่างนั้นปล่อยให้ราคะตัณหาเผาจิตใจเร่าร้อนอยู่นั้นนั่นแหละมันเป็นบาปเป็นอกุศลให้เข้าใจที่ท่านเรียกว่ากามวิตกนะมันเป็นอกุศลวิตกอกุศลวิตก3อ่ะกามวิต กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกดังที่เคยอธิบายให้ฟังมาแล้วนั่นเนี่ยมันเป็นอกุศลวิตกเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในตนไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชสมควรเจริญได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าทุกคนนะมันล้วนแต่เป็นธาตุแห่งตัณหาราคะนี่ทั้งนั้นเลยบางคนที่ครองเรือนนะถ้าจะมาพิจารณาอสุภกรรมฐานนี่กลัวว่ารสแห่งความรักมันจะไม่อร่อยเลยไม่สนใจจะมาพิจารณาเลยกลบมันเอาไว้ดังที่การแต่งเนื้อแต่งตัวเอาน้ำอบน้ำหอมมาพรมเข้าใส่ตามผ้าปอนตามผมเผาตามตัวมูนี้แหละใครเดินเข้ามาใกล้แล้วกลิ่นน้ำอบน้ำหอมพุ่งเข้าไปใส่จมูกโอ้นั่นเป็นการหลอกคนให้มารักตนน่ะมันเป็นอย่างนั้นคนเราอ่ะให้คนทั้งหลายเขารู้สึกว่าแม้คนนี่หอมดีหัวที่ไหนได้น้ำอบน้ำหอมต่างหากพอไปไปหน่อยหนึ่งมันก็ละเหยไปเมื่อน้ำหอมอันนั้นมันละเหยกลิ่นมันหอมมันละเหยไปแล้วกลิ่นธรรมดาของมนุษย์มันก็ออกพุ่งออกมาเท่านั้นเองมันจะมีอะไรล่ะอันนี้จะไปหลงอะไรกันถ้าว่าเพ่งพิจารณาให้ถึงความจริงแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแล้วนี่มันไม่มีอะไรน่ารักน่ายินดีแล้วรูปกายอันนี้นะถ้าไม่เป็นเช่นว่านี่พระพุทธเจ้าก็จะไม่สละราชสมบัติออกไปบวชเลยพระองค์ก็จะติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นตลอดชีวิตไปเลยทีเดียวและแม้ผู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็สละบ้านเรือนออกบวชตามพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ถ้ามีอยู่มากมายกายกองทั้งหญิงทั้งชายก็เพราะว่าพิจารณาเห็นร่างกายไม่มีสาระแก่นสารอะไรนี่แหละถ้าผู้ที่ออกบวชไม่ได้ก็ตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติของผู้ครองเรือนให้สมบูรณ์บริบูรณ์โดยความไม่ประมาทอุปถัมภ์บำรุงวัดวาศาสนาไปเพื่ออบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าขึ้นเมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าขึ้นไปแล้วก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายต่อชีวิตต่ออัตภาพร่างกายอันนี้ในภายหลังก็จะเป็นเหตุให้พ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏฏสงสารได้บุคคลผู้ยบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้นั่นก็เพราะเจริญพระกรรมฐานเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายนี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นไปก่อนเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกไปเมื่อคลายความกำหนัดยินดีออกไปได้จิตก็วิมุตตินะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นนั้นได้บรรลุธรรมวิเศษคือมรรคผลนิพพานดังแสดงมา